فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون اگر وہ تمہارے چیلنج کا جواب نہ دے تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں پھر کیا تم سر تسلیم خود کرتے ہو من كان يريد الحياة الدنيا ودينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں تو ہم انہیں دنیا میں ہی ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں اور وہ دنیا میں کھڑے نہیں رہے أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون یہی لوگ ہیں جن کا آخر میں آگ کے سوا کچھ حصہ نہیں تو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ برباد ہو جائے گا اور جو کچھ عمل کرتے رہے وہ محض بے سود ہوں گے أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے معافی دلیل لگتا ہو پھر اسی کی طرف سے ایک شاہد وہی پڑھ کر سنائے اور اسے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی جو قابل اعتراف اور محبت تھی تو کوئی شک کر سکتا ہے یہی لوگ اس پر ایمان لائے ہیں اور ان گروہوں سے جو اس کا انکار کرے تو اس کے لیے دھن نہیں دبادا ہے لہٰذا تجھے اس میں شک میں نہیں رہنا چاہیے یقیناً وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے پھر بھی اکثر یہ ایمان نہیں لاتے ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين اور بھلا اسے اپنے ظالم اور کون ہوگا وہ اللہ پر جھوٹی تہمتیں لگائے ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ گواہی دیں گے کہ یہی لوگ تھے جو میرا پر جھوٹ مانتے تھے دیکھو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں تجلی تلاش کرتے ہیں اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون یہ لوگ زمین میں اللہ کو بےرس کرنے والے نہ تھے اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی ہوگا انہیں دونوں عذاب دیا جائے گا وہ نہ تو حق بات سننا دوبارہ کر سکتے تھے اور نہ ہی انہیں سوچتا تھا اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور جو کچھ وہ اس طرح پر دادیاں کرتے تھے سب انہیں بھول جائیں گی لا جرم انہم فی الآخرة هم الأبصرون اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں کسی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون يقينا جنوب إيمان لا يورد شعبك أو أبني ربي حضور في الله نهي لوك أهل جنة نسهن جسم وحر شعبين شعبين مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کو اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا بھی ہو اور سننے والا بھی کیا یہ دونوں برابر ہیں پھر کیا تمہارے پسپلے نہیں بڑھتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس نے کہا میں تمہیں صاف ڈرانے والا ہوں أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو میں تمہارے بارے میں علمناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين تو اس کی قوم کے قابل سرداروں نے جواب دیا ہم تو تجھے اپنے ہی نصاب میں خیال کرتے ہیں اور جو تیرے پیروکار ہیں وہ بادی النظر ہمیں کبھی نہیں معلوم ہوتے ہیں پھر تم لوگوں کو ہم پر کسی طرح کی فضیلت نہیں بلکہ ہم تو تمہیں چوہے سمجھتے ہیں قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أملزمكموها وأنتم لها كارهون نوح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں بھلا دیکھو اگر اپنے رب کی طرف سے ایک بات دلیل بڑھوں اور اس نے مجھے اپنے یہاں سے رحمت یعنی نبوت دیا باقی ہو تو تمہیں نظر نہ آئے تو کیا ہم اسے تم پر چھکا سکتے ہیں یہ ایمان لاؤ جبکہ تمہیں یہ پسند رہا ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربهم ولكنی اراکم قوما تجہلون اور میری قوم کے لوگوں میں تم سے کوئی مال دولت نہیں مانگا میرا آدمی تو اللہ کے ذمہ ہے اور اگر وہ ایمان لائے ہیں میں انہیں اپنے ہاتھ سے نکال نہیں سکتا وہ یقین اپنے رب سے ملنے والے ہیں مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم جہالت کی باتیں کرتے ہو ویا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتہم افلا تذکرون اور میری قوم اگر میں انہیں نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں کون مدد کرے گا تم غور نہیں کرتے ولا اقول لكم عندي غدائر الله ولا اعلم الغيب ولا اقول انی ملک ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين मैं तुम्हें नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं और ना मैं गैर जानता हूँ मैं ये कहता हूँ कि मैं समझता हूँ और ना ही मैं ये कहता हूँ कि लोगों को हसीन समझते हो अल्लाह ने कभी भलाई से नवाजे रहेंगे जो उनके दिलों में है वो तो अल्लाह खूब जानता है वरना तो यकीन मैं जालिमों में से हो जाऊंगा वो कहने लगे नू तुमने हमसे झगड़ा किया और भूतूर दिया तो अब अगर तुम सच्चे हो तो जिस बात की हमें धमकी देते हो वो लेके आओ قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين उन्होंने कहा वो तो अल्लाह ही लाएगा अगर उसने चाहा और फिर तुम उसे बेबस नहीं कर सकते ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون और अगर मैं तुम्हारी खैर खाई करना चाहूँ तो मेरी खैर खाई में क्या फायदा जबकि अल्लाह यही मंजूर हो कि वो तुम्हें करे नहीं तुम्हारा है और तुम उसी की जब लड़ाई أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون क्या काफी कहते हैं कि उसने अपराध कर लिया है आप कह दीजिए कि अगर मैंने गला है तो मेरा गुनाह मेरे ज़िम्मे और जो तुम छुप कर रहे हो मैं उसे बरी وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون और नूह की तरफ वही चीज़ें जितनी कौन से लोग ईमान ला चुके उनकी बात को ईमान नहीं आया लिहाजा उनके कारतूतों पर काम करना छोड़ दो اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ और हमारी निगरानी और हमारे हुक्म के मुताबिक एक कश्ती बनाओ और उन ज़ालिमों के बारे में मुझसे गुफ्तगू यानी सिफारिश करना ये सब गलत होने वाले हैं وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون نوح نے کشتی بنانا شروع کی تو جب بھی اس کی قوم کے ساتھ نار وہاں سے گزرتے تو اس کا تمسخر اٹھاتے نوح نے کہا اگر تم ہمارا تمسخر اٹھاتے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا ایسے ہی تمسخر اٹھائیں گے فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم پھر تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس پر اس وقت عذاب آتا ہے اور دائمی عذاب کرتا ہے حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل نحن تكتش مرادا قطم آفتا يعني عذاب اور تنور بننے لگا وهم منون سے کہا کہ اس میں حرف قسم کے دانوں کا ایک جوڑا لیندر اور مادا بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی بجرم اشخاص سے جن کے مطالبے پہلے بتلا لیا گیا ہے اور جو ایمان لائے ایمان لانے والے تھوڑے سی تھے وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين वो कश्ती पहाड़ जैसी मौजों में उन लोगों को लिए छिन जा रही थी नूह ने अपने बेटे को पुकारा जब वो एक किनारे पर था बेटा हमारे साथ कश्ती में सवार बेटा और काफिरों का साथ न दे قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ वो कहने लगा मैं अभी पहाड़ की तरफ पनाह ले लेता हूँ जो मुझे पानी से बचा लेगा नूह ने कहा आज अल्लाह के अज़ाब से कोई बचाने वाला नहीं मगर जिस पर वो रहम करे और उन दोनों के दरमियान एक लहर हाई हो गई जिससे वो रुक गया وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين پھر عرصے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوا کہ زمین اپنا پانی نکل گیا اور آسمان رک گیا اور پانی خشک ہو گیا فیصلہ چکا دیا گیا کشتی جودی پہ ٹھہر گئی اور کہا یا کہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے رب میرا بیٹا تو میرے اہل سے تھا اور تیرا بیٹا بھی سچا ہے اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين اللہ تعالی نے ان پر جواب دیا نو وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے لہذا جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کا مجھے سوال نہ کر میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں کسی درخواست میں کیا کر قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین نوح نے کہا اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رہنا ورنہ میں تمہیں تباہ ہو جاؤں گا قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. اے نوح ہماری طرف سے سلام تجھے اترا ہو اور ان برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر اور تیری ساتھی جماعتوں پر نازل ہوئی ہیں اور جو کچھ اور امتوں کو ہم بتایا دیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے اللہ عذاب پہنچے گا. تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين. اے میرے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اس سے قبل انہیں آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم لہذا آپ صبر کیجیے کیونکہ انجام یعنی بخیر متقین ہی کے حق میں ہوتا. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. اور آپ کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں تمہیں تو میں جھوٹ رکھے. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. اے میری قوم میں تم سے کوئی سلا نہیں مانتا میرا سلا تو اس کے ذمہ ہے جس نے پیدا کیا ہے کیا تم سوچتے نہیں. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. اور اے قوم اپنے رب سے معافی مانگو پھر اسی طرح توبہ کرو تم پر آسمانوں سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت مزید اضافہ کر دے گا تم دن بن کر منہ پھیرو. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وہ کہنے لگے تو ہمارے پاس کوئی صریح معجزہ تو لایا نہیں اور محض تیری باتوں سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور نہ ہی اس پر ایمان لا سکتے. ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تکلیف پہنچائی ہے ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تمہیں بھی جو تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بیزار. من دونی فکیدونی جميعا ثم لا تنظرون. اللہ کے سوا تم سب میرے خلاف جو تدابیر کرنا چاہو کرو اور مجھے مدد دو. انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها ان ربی علی صراط مستقیم. میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی ٹوپی وہ پکڑے نہ ہو میرا رب یقین سے صراط مستقیم ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. میرا رب میرا تو تمہیں جو پیغام تمہیں پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا ان کا تھا اب میرا رب تمہارے علاوہ دوسروں کو تمہارا جانشین بنائے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ کر سکو گے میرا رب یقین ہر چیز پر حافظ ہے. ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ. پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے حور اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی مہربانی سے نجات دے دی اور شدید عذاب سے انہیں بچا لیا. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد. اور یہ قومی عاد ہیں وہ اپنے رب کی آیات کے منتظر تھے اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر جابر سرکش کے طریقے کی اتباع کرتے رہے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. آخر اس دنیا میں بھی لعنت دیتی شرکی اور قیامت کے دن بھی رہے گی. دیکھو یقیناً قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا دیکھو عاد کے لوگ گھتارے گئے وہ ہود کی قوم میں سے تھے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. اور سبوت کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس نے آباد کیا لہذا اسی سے بخشش مانگو پھر اسی کی طرف رجوع کرو یقینا میرا رب قریب ہے دعا قبول کرنے والا ہے. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. ان کے قوم کے لوگ کہنے لگے صالح پہلے تو ہماری امیدوں کا سہارا تھا کہ تو ہمیں ان کی عبادت سے روکتا جنہیں ہماری عبادت پوچھتے اور تو ہمیں جو دعوت دیتا ہے یقیناً اس میں ہم متعدد ہیں. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير. سال نے کہا میری قوم کے لوگوں دیکھو اگر میں اپنے رب کی ایک بات غریب ہوں اور اس نے مجھے رحمت یعنی نبوت دے رکھی پھر اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تم تو میرے نقصان میں اضافہ کر رہے ہو. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. اور اے قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے, اسے اللہ کی زمین میں چھوڑنے دو اور کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہیں بہت جلد عذاب آئے گا. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. مگر انہوں نے اس کو کاٹ ڈالا تو صالح نے کہا تین دن اپنے گھروں میں مزے کر لو, یہ ایسا وعدہ ہے جو تم کبھی نہیں کر سکتا. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے صالح کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے عذاب اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا, یقیناً آپ کا رب طاقتور اور غالب ہے. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. اور جنہوں نے ظلم کیا تھا انہیں چنگھار میں آ پکڑا, وہ اپنے گھروں میں پودے میں پڑے رہے. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. جیسے وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے, دیکھو سمود نے اپنے گھر کا انکار کیا, دیکھو یہ سمود بھی دھتکار دیے گئے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. اور یقیناً ہمارے رسول یعنی فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو ابراہیم کو سلام کہا, انہوں نے جواب دیا اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ گناہ ہوا بچہ لے کر آ گئے. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ. جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ خانے کی طرف نہیں بڑھتے تو انہیں مستبھا سمجھا اور دل میں خوف محسوس کرنے لگے, وہ کہنے لگے ڈرو نہیں ہم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. اور ابراہیم کی بیوی پاس کھڑی تھی تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. وبولي اه كان بچه دوں گی جبکہ میں خود بھی بڑھنا ہوں اور میرا خاندر بھی بڑھا ہے تو جب یہ جی بات ہوگی. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. کوئی کہنے لگے کہ تم اللہ کی حکم سے تعجب کرتی ہو اے اہل بیت یعنی اہل بیت نبوت, تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں, یقیناً مقابل تعریف اور شان والا ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. پھر جب ابراہیم سے خوف دور ہو گیا اسے خوشخبری مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے ڈرنے لگے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. یقین ابراہیم بڑے بدبار نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے. یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم آتيهم عذاب غير مردود. فرشتہ نے کہا ابراہیم اس قصے کو چھوڑو, تمہارے رب کا حکم آ چکا, یقین اب انہیں عذاب آ کے رہے گا, رکا نہیں سکتا. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. اور جب ہمارے رسول یعنی فرشتے لوط کے پاس آئے تو انہیں آنا ناگوار محسوس ہوا اور ڈر گیا اور کہنے لگے یہ تو مصیبت کا دن ہے. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے یہاں آ گئے, وہ پہلے سے ہی بدکاری کیا کرتے تھے. لوط نے انہیں کہا اے میری قوم کے لوگوں یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں, لہذا اللہ سے ڈرو اور مجھے اپنے مہمانوں میں رسوا نہ کرو, کیا تم میں کوئی بھی حرام حاضر نہیں. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. وہ کہنے لگے یعنی وہ بدماش کہنے لگے یہ تو جانتا بھی ہے کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ ہم کیا کہتے ہیں. قال لو ان لی بكم قوة او آوی الى ركن شدید. لوط نے کہا کاش میں تمہارا مقابلہ کر سکتا, یہ کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ دے سکتا. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. یعنی لگے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, یہ لوگ تمہارا کچھ سرگرداں گے, تم کچھ شراب رہ کر اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل جاؤ اور تم سے کوئی بھی مکر نہ دیکھے, البتہ تمہاری بیوی پر وہی کچھ گزرنا ہے جو ان پر گزرے گا, ان پر عذاب کے لیے سنت کا وقت مقرر ہے, کیا اب سنت قریب نہیں. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. جب تک ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا حصہ بنا دیا، پھر ان پر کنکر کی قسم کے تہ بتہ پتھر برسائے۔ مسومتاً عند ربک وما هی من الظالمین ببعید، جو تیرے رب کے ہاں سے نشان زد تھے اور یہ خطہ یعنی مکہ کا خطہ ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے حال شعیب کو ہلا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ ہی کے عبادت کرو جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور معاف اور تولتی تم نے کیا کرو، میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں اور لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایسا عذاب آ جائے گا جو تمہیں ہر طرف سے گھیر لے گا۔ ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين، اور اے میری قوم کے لوگوں معاف اور تول پر انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ پیدا کرو۔ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا عليكم بحفيظ، تمہارے لیے اللہ کی دین بچتی رہتا ہے اگر تم مومن ہو اور تم پر کوئی حافظ نہیں۔ قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد، وہ کہنے لگے شعیب کہ تمہاری صلاح ہے نماز تمہیں یہی سکھلاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں کیونکہ ہمارے آبا عبادت کیا کرتے تھے، یا جیسے ہم چاہتے ہیں ہم مال رسول کرنا چھوڑ دیں، تم بڑے بلبار بھلے مان سادنے۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ شعیب نے کہا اے میری قوم کے لوگوں دیکھو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے باتیں دلیل پر ہوں اور مجھے اللہ نے اچھا رزق دیا ہوا ہے تو کیسے تمہارا ساتھ دوں، میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے میں تمہیں منع کرتا ہوں اس کے خلاف کروں، میں تو جہاں تک ہو سکے اصلاح نہیں چاہتا ہوں اور مجھے توفیق نصیب ہونا تو اللہ کے فضل سے ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ۔ ارے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس بات سے مشتعل نہ کرے کہ تمہیں ویسے ہی مصیبت پہنچ جائے کسی قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح پہنچی تھی، اور قوم ہود کا علاقہ تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، اور اپنے رب سے معافی مانگو اور اسی کے آگے توبہ کرو، میرا رب یقین رحم کرنے والا اور محبت رکھنے والا۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا محیط۔ شعیب نے کہا کیا تم پر میری بیادری کا دباؤ اللہ سے زیادہ جسے تم نے بالکل سے کچھ جا رکھا، یہ تو تم بدل ہے تو میرا رب یقین اس کا آپ کی ہوئی ہے۔ وَيَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلْ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر عمل کرتے جاؤ، میں اپنے طریقے پر عمل کرتا رہوں گا، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صاحب کو اور اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اور انہیں اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور پھر لوگوں نے ظلم کیا تھا، انہیں ایک سخت سنگھاڑے نے ایسا پکڑا جو اپنے پاؤں میں اوکھے منہ پڑے گی پڑے ہوئے۔ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، جیسے وہاں کبھی آباد نہ تھی، دیکھو اہل مدین پر بھی ایسے ہی پتا پڑی جیسے قوم ثمود پر پڑی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزے صحیح ساتھ یعنی سارے نبوت دے کر بھیجا۔ الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید، اور اس کے دربار کی طرف تو انہوں نے فرعون کی حکم کی اتباع کی، حالانکہ فرعون کا حکم کچھ اچھا نہ تھا۔ یقدم قومه یوم القیامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وہ قیامت کے دن اپنی قوم سے آگے آگے چلے گا اور انہیں جہنم کے کنارے داخل کرے گا، کتنی بری ہے بارش ہونے کی جگہ جہاں وہ بارش ہوں گے۔ وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، ان لوگوں پر اس دنیا میں بھی لانت پڑی اور قیامت کو بھی پڑے گی، کیسا برا نام ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ ذلك من انباء القرى لقصه عليك منها قائم وحصيد، اے حبیب جو ان بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم نے آپ سے بیان کی ہے، ان میں سے کچھ بستیاں موجود ہیں اور کچھ اٹھ چکی ہیں۔ وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيل. हमने उन पर कुछ जुल्म नहीं किया बल्कि उन्होंने खुद ही अपने आप पर किया था तेरे जब अल्लाह खत्म यानी अदाब आ गया तो उनके वो मबूद कुछ भी काम आए जिन्हें अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे बल्कि उन मबूद ने उनकी तबाही में कुछ इजाफा नहीं किया. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. और जब भी आप पर किसी जारी बस्ती को पकड़ता है तो उसकी गिरफ्त ऐसी ही होती है यकीनन उसकी गिरफ्त तकलीफ देने वाली और सख्त होती है. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. لكن جو شخص آخرت يعتاف جائے اس کے لئے اس میں علت وہ ایسا دن ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور جو کچھ ہوگا سب کی موجودگی میں ہوگا. وما نؤخره الا لأجل معدود. اور ہم نے اسے ایک معینہ مدت کے لئے موقع پر رکھا. يوم يأتي لا تكلم نفس الا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. جب یہ قیامت آئے گا تو اللہ کے علم کے بغیر کوئی شخص کام نہ کر سکے گا پھر انہیں کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نہیں بدبخت. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. جو بدبخت ہیں وہ تو جہنم میں داخل ہوں گے اور وہی چیختے چلاتے رہا کریں گے. خالدین فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد. اور جب تک ارض و سماوات قائم ہیں وہ اسی میں رہیں گے الا یہ کہ آپ کا کچھ اور چاہے کیونکہ آپ کا رب جو چاہتا ہے اسے ہر گزرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. اور جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہی رہیں گے تب تک آپ دو سماوات قائم ہیں الا یہ کہ آپ کا کچھ اور چاہتے یہ بخشش کبھی منقطع نہ ہوگی. فلا تک فی مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ. اسے نبی جن چیزوں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں شک میں نہ رہیے یہ تو انہیں ایسے ہی پوج رہے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے آبا و اجداد پوجتے تھے اور ہم بلا تمہارا تو ہیں ان کا پورا پورا حصہ دیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور ہم نے موسیٰ کی کتاب دی تھی جس میں اختلاف کیا گیا تھا اور رات کے وقت ہم پہلے سے فیصلہ نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا ہوتا اور وہ بھی اس کے بارے میں بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہیں. وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. ان میں سے ہر ایک کو تیرا رب ان کی اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا کیونکہ وہ ان کی اعمال سے باخبر ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. نہر صاحب حکم دیا گیا ہے اوپر سارے قلم ہیں اور وہ بھی باتیں ساتھ آئی بھی اور سرکاری نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارے سب عمل دیکھ رہا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. نہیں ان لوگوں کی طرف جھکنا جنہوں نے ظلم کیا ورنہ تمہیں بھی آگ آ جائے گی پھر تمہیں کوئی سر نہیں لگا تو نہ تمہیں بچا سکے نہیں تمہیں مدد پہنچے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. اور اسی طرح آپ دن کی دونوں اطاف کی اوقات میں اور کچھ رات کے اصلاح یا نماز قائم کی بھی یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ اللہ کو یاد رکھنے والوں کے لیے ایک یادانی. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اور سمجھ لیجیے اللہ یقیناً نیکی کرنے والوں کے اجر ضائع نہیں کرتا. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. بس جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں سے ایسے ایسے خیر کیوں پیدا نہ ہوئے تو دوسروں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے سوائے چھوڑوں کے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا اور جو ظالم تھے اس آئے سے عشرت کی شرح کے لئے جنہیں اور وہ مجرم بند کر لیے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. آپ کے رب کی لائق نہیں جو بس میں بڑا حق تباہ کر دے حالانکہ وہاں کے بچے اصلاح کرنے والے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. اور اگر آپ کرتا ہے تو سب لوگوں کو ایک شعبہ بنائے رکھتا مگر وہ اختلاف نہیں کرتے رہیں گے. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ما سوى أنك جن پر آپ کا رب رحم کر دے اللہ نے تو انہیں پیدا ہی خلاف کے لئے کیا ہے اور آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بڑھوں گا. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم رسولوں کی خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں اور ان خبروں کے ذریعے حق آئے اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہو گئی. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. اور جو لوگ مومن نہیں آپ اسے کہیے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے جاؤ ہم بھی عمل کر رہے ہیں. وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. اور انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. آسمان اور زمین کے اثار اللہ کے قبضے میں ہیں، اور سب معاملات اسی پر لوٹائے جاتے ہیں. لہٰذا اسی کی عبادت کیجیے، اسی پر بھروسہ کیجیے، اور تمہارا رب تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں.